Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna lodówka Samsung No Frost. Teraz za jedyne 1799, taniej o 300 zł. Zmywarka Whirlpool, zmywanie strefowe, technologia szósty zmysł. Teraz za jedyne 1299, taniej aż o 400 zł. Teraz ceny w dół. Tanio po w lidlowych cenach. Tylko w ten piątek i sobotę. Tylko z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 4 plus 4 najtańsze gratis. Miksuj dowolnie. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 12 sierpnia, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Strzelanina w południowo-zachodniej Anglii. Jest wiele ofiar. O ponad 1/4 w porównaniu z ubiegłym tygodniem wzrosła liczba zakażeń koronawirusem. Dziś ponad 220 nowych przypadków. W przyszły czwartek kolejna, 10. runda polsko-czeskich rozmów dotyczących kopalni Turów. Zaczynam od informacji z Wysp Brytyjskich. Kilka osób zginęło w strzelaninie w Plymouth, mieście portowym w południowo-zachodniej Anglii. Są też ranni. Okolica, w której doszło do strzelaniny, została odgrodzona. Funkcjonariusze uważają, że sytuacja jest teraz opanowana. Nie podają na razie dokładnych danych na temat liczby poszkodowanych. Według nieoficjalnych informacji telewizji Sky News domniemany sprawca nie żyje, a na razie policja nie ma przesłanek, by traktować zdarzenie jako akt terroryzmu. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 223 nowych zakażeniach koronawirusem. To o ponad 25% więcej niż tydzień temu. Zmarły dwie osoby. Dr Michał Sutkowski zwraca uwagę, że rosnąca liczba nowych zakażeń świadczy o czwartej fali, a zabezpieczyć się przed nią możemy poprzez szczepienia i zachowanie zasad sanitarnych. Szczepienia i rozsądek, dlatego bo szczepienia to jest jedno i to jest rzecz zdecydowanie najważniejsza, to jest numer jeden, ale numer dwa to jest utrzymanie określonego dystansu jednak, zachowywanie pewnych zasad higienicznych, noszenie masek tam gdzie trzeba, tego oczywiście nie widać. Przezorny zawsze zaszczepiony, przezorny zawsze zabezpieczony. W pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 jest ponad 18 milionów Polaków. Polskie Radio uruchomiło specjalny serwis internetowy szczepienia polskieradio24.pl, gdzie znajdują się aktualne informacje na temat szczepień. W Wielkiej Brytanii dziś najwięcej nowych zakażeń koronawirusem od 3 tygodni. Potwierdzono ponad 33 tysiące przypadków. Zarejestrowano też 94 zgony z powodu COVID-19. Po pandemii mieszkańcy brytyjskich miast niechętnie wracają do biur i nie chcą rezygnować z pracy z domu. Tak wynika z raportu londyńskiego think tanku Center for Cities. Stay at home, please. Takie publiczne apele są już przeszłością, ale Brytyjczykom do powrotu się nie pali. Center for Cities wzięło pod lupę 30 miast. Średnio za biurko wrócił ledwie co piąty mieszkaniec. Największa migracja z domu do biura w niewielkim Brighton. Zdecydowało się na nią 50% pracowników, ale już w Oksfordzie i w Londynie to tylko 15%. Jeszcze mniej w Glasgow, choć podkreślmy, w Szkocji obostrzenia trwały dłużej. Tam rząd mówi mieszkańcom, jeżeli to możliwe, pracujcie z domu. Anglia zachęca do odważniejszego, choć stopniowego powrotu. Autorzy raportu ostrzegają. Choć rzeczywiście wiele pracy, jaką kiedyś wykonywaliśmy w biurze, da się załatwić z domowego fotela, to puste centra miast to problem dla tzw. kanapkowej gospodarki, czyli dla potężnego sektora usług, który dotąd kwitł dzięki pracownikom idącym w porze lunchu na kawę lub na coś do jedzenia. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. W Pradze po południu zakończyła się kolejna runda rozmów dotyczących polskiej kopalni Turów. Delegacje z naszego kraju i Czech spotkały się po raz 9, aby omawiać kształt międzyrządowej umowy. Podpisanie ma doprowadzić do zakończenia sporu i wycofania pozwu przeciwko Polsce, który strona czeska złożyła w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński powiedział Polskiemu Radiu, że dzisiejsze rozmowy dotyczyły m.in. kwestii poufności przekazywanych informacji. To są informacje dotyczące bardzo szczegółowych aspektów funkcjonowania kopalni. My wychodzimy z założenia, że jeżeli dwa równorzędne państwa ze sobą rozmawiają, to powinny traktować siebie z szacunkiem, a do elementów tego szacunku należy także zachowywanie poufności. Polska taką zasadę stosuje. Liczymy na to, że będzie tutaj wzajemność. Wciąż trudno jest określić, jak długo potrwa wypracowywanie porozumienia ze stroną czeską. przesuwamy się do przodu. Trudno rysować konkretną datę końcową, bo jeszcze trochę kwestii zostało do omówienia. Natomiast jak w każdym tego typu procesie, on musi być długotrwały z uwagi na swoją złożoność. Delegacje Polski i Czech spotykają się regularnie od 17 czerwca. Kolejną rundę rozmów zaplanowano na przyszły czwartek. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz już sport i Dariusz Urbanowicz. Raków Częstochowa w czwartej rundzie kwalifikacji konferencji Ligi Europy. A tam zagra z KA Chęt. Dziś wyeliminował Rubina Kazań 1-0 po dogrywce. Bramkę zdobył Władysław Zgutkowski z piękną główką, a kończący mecz w dziesiątkę Rubin miał szansę na wyrównanie z rzutu karnego w ostatniej minucie. Niesamowitą paradą jednak wykazał się Wladan Kowaczewicz i wybronił strzał lecący tuż przy słupku. Pięknie Raków świętuje stulecie klubu. Puchar Polski, Wicemistrzostwo Kraju, Super Puchar i teraz awans do kolejnej fazy Pucharów Europejskich. Imponujące. Śląsk Wrocław natomiast poniósł wstydliwą porażkę w Warszawie, przegrywając z tamtejszym HPL-em 0-4. To, co wyprawiała obrona Śląska, to przychodzi ludzkie pojęcie, mówi trener Jacek Magiera. Na pewno za mało zrobiliśmy, jeżeli chodzi o wynik w pierwszym meczu, bo była sytuacja taka, że powinniśmy ten mecz zakończyć wyższym zwycięstwem. Stwarzaliśmy sobie mnóstwo sytuacji i tego na pewno tam zabrakło. Mówiłem, że mecze w Europie wygrywa się dwoma spotkaniami, nie tylko jednym. Zespół HPL-u okazał się drużyną, która wygrała 4-0, awansowała dalej. Życzymy jej powodzenia. A na koniec gratuluję zwycięstwa. Dla uspokojenia skołatanych nerwów w piątek, czyli jutro, czwarta kolejka najlepszej Ligi Świata, czyli naszej rodzimej z Ekstraklasy. Na pierwszy ogień Termalika Nieciecza zagra z Lechem Poznań, to o 18:00, a o 20:30 Stal Mielec podejmie Wisłę Kraków. Wystarczy już piłki, czas na kolarstwo. Czwarty etap Tour de Pologne podsumowuje Jakub Niziński. Wydawało się, że będzie to etap Michała Kwiatkowskiego. Niestety Polak na ostatnim kilometrze nie wytrzymał tempa, a w Bukowinie Tatrzańskiej najszybciej finiszował lider wyścigu João Almeida. Polak był czwarty. Portugalczyk dzięki 10-sekundowej bonifikacie za wygraną powiększył przewagę nad Kwiatkowskim do 21 sekund. Nie jest łatwo na Tour de Pologne, wiemy z historii, zniwelować tą stratę czasem kilku sekund, a co dopiero 20, więc to nie będzie łatwe zadanie, ale trzeba próbować. I zobaczymy. Michał Kwiatkowski cały czas jest liderem klasyfikacji sprinterskiej. Najlepszym góralem wyścigu pozostaje inny z Polaków, Łukasz Owsian. A jutro etap z Chochołowa do Bielska-Białej. I na koniec jeszcze tenis. Łukasz Kubot i Marcelo Melo odpadli w 1/8 finału debla w Toronto. Rozstawieni z piątką Polak i Brazylijczyk przegrali z Rosjaninem Asłanem Karacjewem i Serbem Duszanem Lajowiczem 4-6-4-6. W sporcie na dziś to wszystko. Do usłyszenia jutro tuż po godzinie 7. Spokojnej nocy. Jutro dużo słońca, tylko po południu w Tatrach możliwy przelotny deszcz. Będzie bardzo ciepło, od 23 stopni na Suwalszczyźnie do 30 na południowym zachodzie. Noc będzie pogodna, temperatura nad ranem na Podlasiu spadnie do 9 stopni, a na pozostałym obszarze będzie od 11 do 16 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To nie jest książka pisana na zamówienie, ale od razu wyznam, że świetnie się czułem wśród Polaków i ogromnie ich polubiłem. Bernard Newman. Rowerem przez drugą RP. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku. Uświęcona równowaga sił została zachwiana, a Polska jest języczkiem uwagi. W roli Anglika w Polsce lat 30. Rafał Zawierucha. Muzyka w czołówce Piotr Moss. Przymocowałem plecak do bagażnika roweru, spiesznie poddałem się raczej pobieżnej kontroli celnej i ruszyłem głównym traktem do Gdańska. Od poniedziałku do piątku około 12:45. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tanio po lidlowych cenach. Tylko w ten piątek i sobotę. Tylko z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 4 plus 4 najtańsze gratis. Miksuj dowolnie. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Noc Harmonia. Zapraszam, Julia Sawicka-Kotomska. Dobry dobry wieczór Państwu. Przed nami kolejne noc harmonijne spotkanie w programie trzecim Polskiego Radia. Sierpień zawsze rozbudza we mnie tę sentymentalną i odrobinę melancholijną naturę. Tak więc zapraszam w tę otoczoną sennymi marzeniami muzyczną opowieść. Czerwony motyl, zielona łąka, na rzęsach dotyk babiego lata. Gonisz go, gonisz trzepotem dłoni, motyl kołuje lata i lata. Miliony luster wiele pamięta, wszystko oszustwem innego świata. Obszar istnienia nie jest zamknięty. Motyl czerwony, gdzie chce, tam lata. Jest zawsze smuga cienia między nocą dniem. To coś niż o motylu była jego snem. Kiedy cię noc ogarnia, gdy zamykasz drzwi, nie tylko ty śnisz motyla. Śnisz motyla i motyl ciebie, ciebie śni. Świetlisty profil widzisz pod słońcem, fala burzliwa piasek omiata. Gonisz mnie, gonisz, nie, nie dogonisz. Jestem dziewczyną. Smuga cienia między nocą dniem. To coś niż o dziewczynie może być jej snem. Kiedy cię noc ogarnia, gdy zamykasz drzwi, nie tylko ty śnisz dziewczynę. Ty śnisz dziewczynę. Dziewczyna ciebie, ciebie śni. Motyl ciebie. Ciebie, ciebie śni. Motyl ciebie, ciebie śni. Dziewczyna ciebie, ciebie śni. I motyl ciebie. Anna Serafińska, jej piękna płyta z 1997 roku zatytułowana Nieobecni. Płyta ta zawiera teksty Jonasza Kofty z muzyką napisaną przez Janusza Strobla i Zbigniewa Jaremko. Dla mnie ten album to przywołanie wyjątkowych czasów zupełnej beztroski. Myślałam, kochałam, spałam, ta sama byłam i inna. Nie jesteśmy na szczęście niezmienne. Mam jeszcze przed tobą, miły, kilka innych tajemnic. Wiesz o mnie prawie wszystko. Nie wszystko, ale prawie. Jest jeszcze kilka zwierzeń, które na potem zostawię. nie znaczy, że nie wierzę w szczerość bez niedomówień. Ale już taka jestem, inaczej nie umiem. Wiesz, że będziemy razem, to przecież tyle zmienia. Rzeczy, które dziś ranią, jutro są bez znaczenia. Pytasz mnie o to, dlaczego nie wszystko ci tłumaczę. Robią zbyt wiele złego słowa, co nic nie znaczą. Minione chwile i sprawy, wygasłe miłości i słońca. Nie bądźmy naiwnie ciekawi, bo się zranimy niechcący. Wiesz o mnie prawie wszystko, nie wszystko, ale prawie. Jest jeszcze kilka zwierzeń, które na potem zostawię. Nie znaczy, że nie wierzę w szczerość bez niedomówień. Ale już taka jestem, inaczej nie umiem. Wiesz, że będziemy razem, to przecież tyle zmienia. Rzeczy, które dziś ranią, jutro są bez znaczenia. Bez znaczenia. Bez znaczenia. Pozostaniemy dalej w latach 90. Tym razem jednak wykonawczynią będzie kanadyjska wokalistka i pianistka jazzowa Diana Krall. Jej pierwsza solowa płyta zatytułowana All For You, nagrana w 96 roku, była nominowana do nagrody Grammy. Dla mnie osobiście wraz z tą płytą rozpoczęły się pierwsze muzyczne jazzowe poszukiwania. Sing a song and dance along Boulevard of Broadway. but I left my soul behind me in an old cathedral town. The joy that you find here you borrow, you cannot keep it long, it seems. But gigolo and gigolette still sing a song and dance along the boulevard of broken dreams. Piękna sierpniowa, czwartkowa noc mocno nastroiła mnie sentymentalnie i tak pomyślałam, że może zanurzymy się w latach 60., tych znakomitych latach 60., bo któż nie zna utworów zespołu The Beatles? A tak się składa, że wyjątkowy pianista Brad Mehldau zaaranżował na jazzowo ten znakomity przebój. Thank you. Piękne jest to, jak inspirująca jest muzyka. My pozostańmy jeszcze przez chwilę w latach 60. Skoro był zespół The Beatles, to tym razem kompozycja The Doors, ale w zupełnie nowej, kobiecej interpretacji. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I were to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Girl, now we could only lose, and our love become a fuel. Thank you. Dzisiejszą noc harmonijną audycję w radiowej Trójce zdecydowanie zdominowały kobiety, a chciałabym z Państwem podzielić się taką piękną energią, która została zatrzymana na krążku wydanym w 2010 roku, a dokładnie 8 marca 2010 roku. Kaja i Royal String Quartet. Że dziś, jak przyjaciółce drogiej, powierzam moje łzy, choć noc nie śpimy obie. Już wtorek odszedł gdzieś, za oknem środa rano. Jak dawniej wszystko jest, choć nie tak samo. Hej, tabakiero czas, zacznij od frunę. Ty papierosa daj, jak jego pocałunę. Zaśnij i niczego na dzisiaj już nie żałuj. Masz znak na sobie jego inicjału. Te tabakiere, chociaż taką ciebie część, te tabakiere mogę dziś przy sobie mieć, ty tabakiery, jak znak miłości twojej. Niech truje mnie powoli. Te tabakiery, chociaż taką ciebie część, te tabakiery mogę dziś przy sobie mieć. Na zawsze zostaw, jak znak miłości twojej. Niech truje to mnie boli. Tabakiery mogę dziś przy sobie mieć, te tabakiery jak znak miłości twojej. Niech truje mnie powoli. Te tabakiery, chociaż taką ciebie część, te tabakiery mogę dziś przy sobie mieć. Na zawsze zostaw, jak znak miłości swojej. Niech truje mnie powoli. Kaja i Royal String Quartet, znakomita płyta, która skradła moje serce. Aranże na kwartet smyczkowy napisali tacy artyści jak Krzysztof Herdzin, Wojciech Blecharz, Maciej Zieliński czy Krzysztof Przona. A my zostańmy jeszcze w tym nastroju. chciałeś szumieć jak drzewo, gnać po niebie jak młody wiatr. Dzisiaj nisko jest niebo, że aż trzeba się schylać. O, wciąż runą ci śnieg. Wiosno przyjdzie i da. Cię młodość rozgrzeszy, jeśli przestałeś już wierzyć w to, czas nas uczy nadziei. Chociaż runął ci świat, wiosna przyjdzie i da. Pięknie można się rozmarzyć przy takim kwartecie. A my może teraz powróćmy do trybu durowego i niech nam zanuci Dorota Miśkiewicz. O twym spojrzeniu, oczu zmrużeniu, cieniu, o twym westchnieniu i twego głosu drżeniu, o twych snach, o twych łzach nucę sobie. Srbno-bap-ne-bap, górbno-bap-ne-bap, nucę gwiżdżę sobie. Wciąż o tobie. O wspólnej kawie, błądzeniu po Warszawie, o kłótni, zabawie i o leżeniu w trawie, o zwykłych tak naszych. Srbno, i przy tobie, ale wciąż o tobie nucę, gwiżdżę sobie. Zawsze gdy coś robię albo nic nie robię, nucę wciąż o tobie. Znakomite, silne kobiece głosy dziś wybrzmiewają w programie trzecim Polskiego Radia. Aby ta noc harmonia miała jeszcze mocniejszy wydźwięk, jeszcze bardziej podskórny, niech zaśpiewa nam Diana Krall, I've got you under my skin. I've said to myself this affair, it never would go so well. But why should I try to resist when I know so well that I've got you? I would sacrifice anything, come what might, for the sake of having you, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats in my ear, don't you know, you fool, you never can win. Your mentality, wake up to reality. For each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin. Thank you.